ذو العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم در سورة اعراف 152 آیت د دې نمخ کې واقعا د بنی اسرائیل بیان شو چې هغوی د صحیح عبادت کړو کله چې موسی علیه السلام کوی تور ته تلو او څلوېختو ورځو دپاره په هغې کې یو ګمراه پیر پیدا شو سامري او بنی اسرائیل تا سخی جوڑ کن او با قیده و تاوی چه آزا الہو کم و الہو موسیٰ دا خدای دی استاسو او دا موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام یہ رشوی دی نار پس کوئی تور تا تلے دی او خدای دلتا دی تغییر شوی دی اٹول بنی اسرائیلی از اسخی پا عبادت باندی مبتلا کرو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ آغاز ہے کہ اطلاع اکڑا چطر اغلی دخپل قومنا او اغی گمرا شوی دی ډیر لوی امتحان کې راګیر دي موسی علیہ السلام واپس راغی ډیر په غوسه کې د تورات تخته ور سره وی هغه کې خو دي اول خپل رور اونی و هارون علیہ السلام اور اخ کې چې تا دې قوم ته بیان نه کړی مسئلہ دی ندکڑی تو خاموش پاتی شوئے اگو تخپل عذر پیش کئی چی ماو تا بیان کڑی دی ماو تا مسئلہ کڑی دا تردی چی خبر قتل و قتال تورسی دن و بیاون پریخو دن خبر قتل و قتال تورسی دن او قتل و قتال ما نکو دکه تارا تویلیو چی واصله اصلاح کوا او دم افسدان مرگرتیام کوا بعدی خلق ندی پوشوی اغیدان لدا دلیل نیولی دی چی یرو که یوزه کی یری خطری او تحق بیان نکی نو خیر دی که خاموشیو که نو خیر ده ځکه چې هارون علیہ السلام خاموشی کړی و دا دروغ دی ځکه چې موسی علیہ سورۃ طه کې راځي چې هارون علیہ السلام ورته باقاعده وي ولقد قال لهم هارون یا قوم انما فتنتم به اے قومہ گمراہ شوئے تباہ شوئے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ ستاسو رب خو رحمان دے سخین دے باقی دیوی لی ہوتا خلقو آیات نولی دلے نپاغبان دے الزام پورے کڑے ہو چی اگر حق پٹ کڑے دے ابھی ازان دے پارا دلیل جوڑ کڑے ہو موسی علیہ السلام چې کله پوه شو چې زما رور ته ګناه نشته د خپل ذمہواری پورا ادا کړی دا نبی سوال وکړ چې الله مونږ ته معافی وکړي د زنه کو سغلتی او غتای شوی هم ته دعا وکړنه ورپسې آیات کې زجر تخویف دی ان الذين اتخذوا العجل اغي خلق له چاغي دا عمل کړو دستی عبادت کړو زغی د پاره تخویف دی یا تخویف دنیاوی دی آیا اخروی دی نمانا ولدانا بشکا کسان چنولی اس خلر پا عبادت سران سینالوهم غضب من ربیم یقیناً چو برسی دیتا یو غضب دخپل ربنا وزلتن فی الحیات الدنیا او زلت و رسوائی پدی جند دنیا کیون اول مانا کی تمرات سامیرے او دا غمر گریری اغیل تخویف دے یا دنیاوی او یا اخروی چی دنیاوی شی نو غضب و تصور سیدو اغاو چی سورة توحا کی ذکر شویو چی موسیٰ علیہ السلام ورطویلیو چی ان لکا فی الحیات ان تقول لا مساس تالی چی سوک نزدیکی انتبوتوئی چی مرازا مالی لاس مراولا سوزی با غضب من ربهم دا دنیا کې غضب د الله قهر وکا او ذلت دا چې موسی علی السلام هغه خیر واغست او یې سيزو او غیری ولون نوستې په دریاب کې نو ذلت فی الحیات الدنیا دا خدای سره لګي چې کوم خلق او ذسقي عبادت کړو سامری او دا مرګري څوک مراد د غضب نه د آخرت عذاب اخلي دا یو مطلب او دویم مطلب دا دی چې بعضی مفسرین وی روح المانی قول نقل کیدو ابن عطویہ چاہوی مراد تینا دی اولاد دے تسخی عبادت خواہ بنی اسرائیلو تو سامیری پو وقت کے کڑے ہو لیکن اولاد یہ دا اہلی کتاب دی بنو قریضا و بنو نذیر چی مدینہ کے پاتے کے دو مدینہ نچا پیرا اللہ وی دیتا بغضب و ذلت ارسی ناغاو تا ارسی دو پا دنیا کی زکا سو قتل کریشو بنو قریضا اسو غلامان او انز کریشو نوی گورا عمل اغی کریو دسکی عبادت اغی کریو او سزا دیتا ملاو شوا اولادتا ملاو شوا دا زکا چه هر اغا اولاد چه غیب اخپلو مشرانو بانده ننگ کئی او غیرت کئی او زلکی دا ارمانی چه مونگ با دا اخپلو مشرانو انتقام اخلو دا غیو دا دیسو پرق پاتے نشنو دا اہلی کتابو دیتا دخپلو مشرانو حال معلومو کنا نو زګه دی ویلو چې مونږ با چا زمون مشرانو سره چا ظلم کړی دی زیاتې کړی دی مونږ به داغي یوی خبره تپوس کو درځي عقیده وا الله وی دی تبوم ذلت او عذاب رسی چې دی په خپل ګمرهانو مشرانو باندې غیرت کوي لکه ننم دقا تاریخ پروت تے چی دیخ پل تاریخ کتلے دے چی دمونگ مشرانو سر دیر ظلم شوے دے دیر دیاتے و سر شوے دے چاو سر کڑے دے وی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چې 81,000 زمون مشران یې په دریاب کې ودرول او د دریاب اوبه بل په لاړو لیوي چې دا ځای وچی او هغه 81,000 یې په هغه ځای کرش کړو ابي په اوبرا پرې خو دنوي ډیره موده هغه دریاب سور بیدو دا وي زمون مشرانو سره دی کړی دی مونگ بنن انتقام اخلو ایرانیانوی دا ایرانیانو کنو خالد ابن ولید وی چی ماو تا شل زلوی چی مونگ سر مچی رای مونگ سر مچی رای مونگ اخپل مخی تپریده مونگ بالقوم سر جنگی گو تا سرازه نو زمونگ مخی تاو دریگه نو مکوه نو اغین سپریده بدا دې چلی و سره وکړو نری هو توبه نه استلې چې را زمونږ د مشران غلطو او گمراهو مونږ غي پسې نه ځو نه اغي مونږ به انتقام اخلو د دې خلقو نه د دې او د غي سره قرانه وکنه خان چې کوم عذاب الله غیل ورکی با ذیل به عمر کې دې اولاد لا زګ دی په مشرانو باندې ننګ کوي او موږ به داغي انتقام اخلو دا آیات دا مطلب دی بهشکه کسان چې نیولې اوس خلره په عبادت سره اگر کداغي مشرانو دا کار کړو لیکن کشرانو داغي په قدم باندې قدم یې خزه نو سینالوم یقیناً اوبرس دیتا غضب من ربیم دیر لوی غضب زخپل ربنا و ذلتن او ذلت و رسوائی فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی حکم ذکر شنوڑی رو خلق ویلیو چی آو دا بر اسرائیل یادی او دا سامیره او دا غمرگری یادی چه اغیس خیپ و خدای توب سرنی ولیو اللہوی غضب بو ترسی ذلت بو ترسی نور پسی قرآن خبر عام اکڑا ولی وگذالک نجز المفترین اللہوی یواز اغینا دا غصی صدا بور کومنگا اغا خلق لا چه اغی پا دین که دزان نا جوڑول کئی افترا کئی نا یواز سامی رہو دا سامی ری سمرہ مرگری پا دنیا کی چیغی پا دین که افترا کری دا او دزان نیبا کی خبری جوڑی کری دی نگور دا مشرانو نظر پا قرآن باندی عمومیو اغویلی چه قرآن چه پوری خاص نده چه ده پلانی پا حق کی نازل شوی ده پلانی پا حق کی نا ده صفت چه بچا کی موجود شو ده ده اغا پا حق کی نازل شوی ده روح المانی اقوال نقل کری ده سفیان ابن عوینہ لو امام د امام بخاری دی استادانو کې دی امام مالک دا غی اقوال دا دی آیت سرا چه سفیان ابن عیانوی هذا فی کل مفتر و مبتدع الى یوم القیامة دا حکم چه اللہ وکو کذالک نجز المفترین دا زهر مبتدع بدتی و زهر مفتری دا پار دے تر قیامت پوری چه پا دین که ازان نسو خبری جوڑی دا آغی دا پار دے بیاوی ما من مبتدع الا و یجدو فوق رأسه ذلتن نبی دا سیو بیدتی پا دنیا کی مگر آو پا خپلا دا خپل سر دا پاس ذلت وینی سر با نشیو چطولے کدی اس خط پا دائرہ کی ناستی نو سر بے کتکڑی کپا ختم باندے خوراک کئی نو سر بے کتکڑی اللہ یجدو فوق راسی ذلتن اداس امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چه کل مبتدعین ذلیل او دا آیت و سروی چه وکذالک نجز المفترین چه اللہ خبر عام کلا دغا سزا بورکوم اغا خلق لا چه دا دین کی دا دان نجوڑول کئی نمبتدعین جوڑ کری نی کنا دا بدعات تولی دا دان نجوڑ کری دی که عرسون دی که میلادون دی که نور شرکیات تی و رسومات تی دا افترا دا و دین که افترا کری دا دیتا تخویف ہوئی که دنیا سر لگی که دا آخرت سر نور بسی بشارت ذکر کئی داوی مقابلہ کی تکا دا قرآن اصول لی چکل آیت دا زورن ذکر شی نو خلق باندے بوج را شی خلق زرنو کی خوف را شی سنگا جی سورت زمر کی ویلیو تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم کله چې قرآن داسې زواجر او تخاویف واوري نظرونو کې یرا راشي او خوف راشي نو چې کله ورپسې بیا آیت بشارت راشي او د مغفرت راشي نو ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله به زړه خوشي نوست قرآن و لذرون خقی دیر انتہائی خوا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا اگر کسان چکری دی گناہونا مومنان دی خو گناہنگار دی مسلمانان دی خو گناہنگار دی گناہونا خو کی کا نخوا لیکن بختور دی خوش قسمت دی ولی بیا توبه ایستا پس داغی ناخ پیمانشو پخپلو گناونو بانده کپا جبه اوی چا استغفر اللہ کپا ذرکی را لو چی اللہ غلطی را نوشوا خطائی را نوشوا پیمانه ام پا دی خپل کار بانده دیتا توبه اوی خواه من بعدها و آمنو دخپل ایمان اصلاح اکڑا دخپل عقیدی اصلاح اکڑا کلمه وی ایمانی تازه کن ولی دا قانون دیکن خوا چکل گناوشی دی انسان نخوا دا بخام خواوی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ د ګناه په وجبان ایمان کې فرق راځي ایمان باندې اثر پریوزی ایمان باندې دړه پریوزی چې کله دا کلمه وې تسبیح وې حمد وې لا حول ولا قوه وې نو هغه صفاش و آمنو دخپل ایمان تازواله وکړه دخپل ایمان او دخپل یقین اصلاح وکړه ان ربک من بعدها لغفور الرحیم نبی شکر افستان پس د دینه چې توبه ویستا خپې اخلاص سره نو خامخا بخشش کون کړي او ډیر مهربان مومنان له زړونو نرم کړو تسلی ورکړه هغه پریشانی او د زړه هغه بوجونه ته لری کړل دا مطلب دی قرآن دیو جن ډیرو علماو ډیرو امامانو دی ځای کې د نصیحت په طریقه باندې د خپل معفي الضمیر اظهار کړی دی چې درست خلقو لپاره عبرت پاتې شي ښه نو ابو نواس وی رحمه الله تعالی یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوك اعظم اے رب کزما گناہ ندیر دی ما تمعلوم دی چه بشمار دی نزو پا دی پوئی کما او زما علم دی چستا مافی دا غینا دیر لو یدان نزو پا دی پاندی میڑا خوشی خوا چستا مافی تاو گورم ستا مغفرت تاو گورم نا خو دیر لوی دا غی تا خسن رسی کنا ان کان لا یرجوک الا محسن ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوز و یستجیر المجرم یا اللہ کنے کان خلقستان امید ساتی صرف اغیز پارا بس دا اجازت تے نو یا اللہ دا گنانگار بس کئی بیا فبمن يلوذ ويستجير المجرم فچا سره پناه حاصلې او چا سره وزن پناه کوي مجرم او ګناګار سلام نه الله ستاسو رحمت امید ارسوک ساتلې یوازې نیکان نه ګناګار به ډیر ساتي دا غدي آیات دلاندې خپل اظهار کوي خان امام شافعي رحمت الله علیه وی سمر لوی امامان دی خاکورا ولما قسا قلبی وزاقت مذاهبی کلچوی زمازل سخشی و زمالار تنگشیم یا اللہ سبکو ما جعلت الرجا ربی لعفوکا سلمن یا اللہ زمابل لار نشتا او دستان امید ساتل در رحمت دا دا ما پیز پاران در پائی جوڑکم سیڑے جوڑکم شیرب ستا ما پیز تا خوب بل سنشم رسے دے او دا امید ندے دا اللہ نا امید ساتل دا یو اندر پائی دا پدی بہت رسے نخوا دا لوے وسیلہ دا نبیاوی تعازم زنبی فلما قرنتوہو بعفوک ربی کان عفوک اعظم چې ګناونه را باندې زور شي او ډیر شي نو زه ستاسو معافی سره مخامخ کوم چې رقم کې وزن زیات دی نو زه او پوښم چې ستاسو عفو ډیر لوی ده ستاسو عفو ډیر که زما ګناونه ډیر زیات دي خو لیکن ستاسو عفو او معافی ډیر لوی ده بیا مې زړه خوشینو نو بیا وی انا مذنب انا مخطئ انا عاصي یا اللہ زخو گنانگار یما زخو خطاکار یما زخو نافرمان یما زما خدا صفتو ندی او هو غافر هو راحم هو عافیم او دا اللہ صفتو ندا دی چی اغا غافر دی یوا اغا راحم دی او اغا عافی دی مافی کونکی دی نقابلتهن سلاسه بسلاسه زد دې دریو صفاتونو خپل او د الله دریو صفاتونو مېن کې تول وکما وی تلما وستغلبن اوصافه اوصافي او زما یقین دې چې د الله صفات با زما په صفات باندې غالبي نزاو مې ساده پی الله ثم تاب من بعد اوانو ان رکم من بعدها لغفور رحیم بد مومنانو دا یا ولار دنو دا گنانو خونشی بچ که ده قدم پا قدم باند خلاری ایداره چه توبه با عباسی مافی با غواری دا اللہ نا اللہ تا بزاری کئی پریشانی وی نو اللہ بے ماف کئی نو خواد ولما سکتا موسی الغضبو کله چې کیناست د موسی علی السلام نا غصه ول ډیر په غصه کې راغله او کنه ها او پوه شو چې زما رور ته ګنا نشته زما قوم ته هم ګنا نشته هټول ګنا سامری ته ده اخذ الالواح نو راوېغستیا تختې د تورات روغې موټي دلته هم خلکو غلطی کړې ده دیرے ویلی دی چی تختی ہے اغردو لینو آگے کی سماتے شوئے دا دیرو ویلی دا سیسا ابی اور پسی کڑا جوڑا کڑے چی موسیٰ علیہ السلام دا غید پارا سلوے خورد روجیو نیوے ابی اولا اللہ آگا تختی سمکڑے آو اسی بیا نسا مولی نو لکنن چی سوک چالا سی کار نکی کنا کئی معمولی گونتی نٹ والا سموی ناسی نکی ہوئی دا گو رو باب ار کار ہوئی خانت نا اللہ با ہم اسی نکول نو سلوی خرد رو جیونوی تختی والا سمی کڑی خان یہ را خو امام راضی ہوئی چه سوک دی موار کی گی زمونگ دا پارا چه مونگ تا دلیلو خی چه تختای ما تشیوی مونگ خدا دی مواری غستی شو چه تختای نوی ما تشیوی مونگ سر خود دلیل شتی پا قرآن کی ولی که اول کی ویلی و القل الواحا کیه خودی تختای دا تورات نغسی وی چه اخذل الواحا رایواغستی آغا تختی دا تورات الالواح غوم الواح و دوم الواح نماتی پاکی کم دیکی شوی کندم پاکی کم دیکی شوی دا عربی دا گرامر قیده دا خوا چکل یو جمله و کلمه یو دل پالی پلامو سر ذکر شی یو بیا پالی پلامو سر ذکر شی کنا وی بالکل اقت شیت امراضی پرخ پکې نه راغله خان لکه ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا العسر العسر دوزل ذکر شوی دی امراض نه یو سختی ده نو په انسان چې یو سختی راځي نو سانتیاګانی وسره دوی مخکم وختیر شي کنه خیر خیریتی رستو مؤخر شي کنه خدامیان کې پکې عسر راشي نو که العسر یې دواله ذکر کړل همرات نه یاو دی ولی الف لام راغلی او دلته مقشه دی مخکې الواح و نو رستو الواح نو یو شی شو چکلې کې خودي نوروغ موټي وین چراغستي نوروغ موټي وین دا خیر بیا هم دومره درنه خبره نه ده بعضی خبره ډیره خطرناک ای بعضی گزاره کوي دا خو بیا هم گزاره کوي خو چې د گزارې نه بار خبره ده نو هغه بله ده چې دا تخته موسی علیه السلام ولې وغورځولې وی ځکه وغورځولې چې وی کاته نو پاره کې د دې امت صفاتونه وو تورات ته موسی علیه السلام صفاتونه پکې د دې امت وو نو موسی علیه السلام غوسه شو چې کتاب زما ده صفاتونه پکې د بل امت دي دا ډیره خطرناک خبره ده اده ابن جریر ذکر کړی دی ښا ردی کړې په دې باندې چې دا چاوي لیدي پام بیا باندې الزام لګي ولي هغه هغه تورات کې چې دا کلام دا چا کلام دا الله کلام نو کلا صفاتونه کړی نو موسی علی السلام په خپاو دا وګورو او بالکل د عربیت د لغت نه خلاف دا القاسمانا چې او شی وګورځې په درځو نه دی ته وای نه نه توبه کی حدود ته وای سوره نحل کې راځي سوره حجر کې راځي سوره فاتر کې راځي چلاره بولې عزت وای والقا فی الارض رواسیا الله غرذل پزمک باندې غرونه څنګه غرذل د برینه را اخلاص کړو پزمک څنګه پاتې شو نه نه کیه خود القا کیه خود قدرت باندې نه الله هم سیدونه غرذی نو ده القا معنا چا ذا کړی د چراوی غرذل نه کیه خود خپ آرام باندې بیا را واسته رډیرو خلق و جهل د دې وجه نه چې د لغت نه نه خبر بس چرته معنی او ریدلی نه جوړ هغه ارکلا چې کینا استاد موسی علی السلام نه غوسه راوای غستی تخته د تورات او روغی موټی او فی نسخته او د دې تورات په لیک کې او په خط کې نسخه نسخه لیکلو ته وي کتاب چې خلق اخلی په کتابخانه کې کنا نو تاسو کوي چې کومه نسخه ده سره د بیروت هغه نسخه راکا نو ګور کتاب ته نسخه وي کنا د بیروت هغه نسخه راکا دا ډیر کره کتابونه یې ښا د بیروت به شکل او چې د نورو ځایونو یې کنه نو باغې اعتماد نه کله ملتان کې چاپ شوی کله کوټه کې چاپ شوی هغه کې دومره غلطه ای توبه توبه خو د بیروت هغه ډیر صحیح ها نو خلک وایي د بیروت نسخه راکا نو نسخه سمانه کتاب و فی نسختها او د دې تورات په غلیک کې او په خط کې هدن هدایت و رهنمائی و داغی خلق و دپانا پا دنیا کی بنی اسرائیل و رحمتن او باغی کی رحمتهم و داخرت پا لحاظ سرا للذین خاص داغی چا دپارا هم لربهم یرحبون چاگی دخپل ربنا یرکی پزرکی لربهم سمعنا لم اجلیه ده ده وجه ده خپل ربنا چه رب منی کنا پل رب منی نو ده وجه نا یریگی داغنا ده داغی تورات مضمونو هدایت او رحمت پاری او آسمانی کتاب کی خواه تب سورت عراف کے موسیٰ علیہ السلام اتو حالات بیانے دو نو وہ ذکر شو سلور دم فرعون سرا لولے حادثے تیر شوے آخو غرق شو نبیا سلور دم بنی اسرائیل سرو ناغی کی دری ذکر شوے دا یو پاتی درستو چو وقتار موسیٰ قوم و سبعینا دا مستقل عتم واقعا دا او حال دا موسیٰ علیہ السلام ان الذين اتخذوا العجل بشكاوى كسان چني ولي اوس خيلرا پخداي توپ سره سينالو مغضب من ربهم يقينا اوبر سيدي تا غضب او قهر د خپل ربنا او ذلتهم په دې ژوند دنیا کې کاغه دغه سامري او دغه مرګريو نو غضبهم پناغه چلام احساس ذلتم پراوی چغس خیول را اسوزو او خبوکی واد او یا مراد تنداغی اولاد دیں چغس دی امت پاول کی پغزاو ذلت کی واقع شو بنو قریزا و بنو نذیر وکذالک نجزی المفترین اللہوی دغس منگ صداور کو حرقا چلتا ارغه خلق تا چې په دین کې د ځان نه جوړول کوي دایواز سامریس خې جوړ کړو نه هر چا جوړ کړي دي چا خې جوړ کړي دي چا بوت جوړ کړي دي چا ځان نه پیر جوړ کړي دي او د شیطانې کارونه کوي چا اور سو میلاد جوړ کړي دي او خلق وترا بلی دي ته مفترین وي افترا په دین کې والذین عملوا السیئات وعکسان چې ګناونه کړی دي عملونه کړی دي بد ثم تابوا من بعدها او بیا توبه ستری دا پس داغینا وآمنوا ذخل ایمان اصلاح کړی دا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم نبی شکر افستان پس د دې توبه استلونه خامخا بخشش کون کې دې د ګناونو او رحم کون کې دې د خپل عملونو دا وی بولا جرنو ثوابونه ور کوي فلما سکت موسی الغضب کلچی فارام شوا او کینا استاد موسی علی السلام نه غصه اخذ الالواح راوی غسته او تختیز تورات او په نسختها او د دې تختو په لیک کې او په خط کې او په مضمون کې هدن هدایت او د دنیا راهنمایي و او رحمت او رحمت او د آخرت سبب او د جنت للذین خاص د هغه خلق زپاره هم لربهم يرهبون چغې د خپل رب نه يرکې.